لتوپیره کرکا نشته زمون منز کی لسانی توپیر دغا تاجیکی او افغانی توپیر نشته زمون منز کی لسانی توپیر دغا تاجیکی او افغانی توپیر وارا ملتنا مسلمان یومون نشته فقر منز مو افغانان یومون وارا ملتنا مسلمان یومون نشته فقر منز مو افغانان یومون نمانو بد مرغا انسانی توفیر دغا تاجکی او افغانی توفیر نشته زمون منز کی لسانی توفیر دغا تاجکی او افغانی توفیر مونگ بللی ورنا پاک اسلام یوتل مثل دی او جسم یو اندام یوتل مونگ بللی ورنا پاک اسلام یوتل مثل دی او جسم یو اندام یوتل نباکری جدا مونگ جسمانی توپیر دغا تاجکی او افغانی توپیر نباکری جدا مونگ جسمانی توپیر دغا تاجکی او افغانی توفیر نشته زمون منز کی لسانی توفیر دغا تاجکی او افغانی توفیر مینا دی وحدت پو صداقت لرو کلک رهبر لر خود ده هدایت لرو مینا دی وحدت پو صداقت لرو کلک رهبر لر خود ده هدایت لرو ختم بکڑو نور ده زان زانی توفیر دغا تاجکی او افغانی توفیر ختم بکلو نور دا زانزانی توفیر دغا تاجکی او افغانی توفیر نشته زمون منز کی لسانی توفیر دغا تاجکی او افغانی توفیر نم دا افغانیت شان و شوکت لری هر چا دا منلی چی دهشت لری نم دا افغانیت شان و شوکت لری هر چا دا منلی چی دهشت لری نشو قبل ولی شیطانی توپیر دغا تاجکی او افغانی توفیر نشو قبل ولی شیطانی توفیر دغا تاجکی او افغانی توفیر نشته زمون منز کی لسانی توفیر دغا تاجکی او افغانی توفیر ٹنگ پونن غیرت دا افغانیت یو ٹول جوڑ لی اقتضاد حاکمیت یو ٹول ٹنگ پونن غیرت دا افغانیت یو ٹول جوڑ لی اقتضاد حاکمیت یو ٹول کلا بتحمل کلو جہانی توفیر دغا تاجکی او افغانی توفیر کلا بتحمل کلو جہانی توفیر دغا تاجکی او افغانی توفیر نشته زمون منز کی لسانی توفیر دغا تاجکی او افغانی توفیر یو بشمالی او جنوبی کڑومن ورک بدانی فقط کی دستی کڑومن یو بشمالی او جنوبی کڑومن ورک بدانی فقط کی دستی کڑومن نور بش حمدی دا ظلمانی توفیر دغا تاجکی او افغانی توفیر نور بش حمدی دا ظلمانی توفیر دغا تاجکی او افغانی توفیر نشته زمون منز کی لسانی توفیر دغا تاجکی او افغانی توفیر نشته زمون منز کی لسانی توفیر دغا تاجکی او افغانی توفیر دغا تاجکی او افغانی توفیر دغا تاجکی او افغانی توفیر